دے دل تقولو دے ارت اعلان دا پیغمبر دے نو علینا زکچ نبی توہی خوب ذات رازی نو علا راغے لزوم دے پارا غے علینا استعلا برنوہی خوب پیغمبرانا و چونکہ دل تقولو بعض دا امتیانو دے امت دین پو واسطے دا پیغمبر رازی زکر ایلینا راوڑا ٹھیک شو بھئی مسلح شو الحمدللہ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون الله لا نفرق جدي فرق نکو فرق ایمانی معنی یاد شو لا نفرق مگر تفریق نراولو جدي نراولو په فرق ایمانی سرا ځکه تفریق په دو قسم ده یو تفریق رتبی ده بل تفریق ایمانی ده پوشکنا نمانا منو خطول پیغمبران لا نفرقو تفریق فی الایمان مراد دے تفریق نراولو پا منولو دبازو او پا نمنولو دبازو لا نفرقو تفریق نراولو منگا پا فرق ایمانی بینا حد منهم پا میند طولو ددوینا پا میند اچا ددوینا زکا علماء کرامو احد پا قرآن پاکی چکل راشی پا کلام سلبی کی نو مقصود تن جمعوی احد چکل راشی پا کلام سلبی کی نو مقصود تن سوی جمع لا نفرق بین احد فرق نراولو فرق ایمانی پا منز در طول دو دوی کنا مگر طول یک سامنو یو شان منو دا سنچی یو لمنو اور بل نمنو طول منو تیشوا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ حضرت الشیخ باب دیر عجیب مانا کولا اوی باوی قولو آمنا کتابنا طول برحق منو انبیاء طول برحق منو کتابنا طول برحق منو انبیاء طول برحق منو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ان خاص یو اللہ تا مسلمون موحدون یو اللہ تا غار خودن کیو لا نفرقو کیا سو کم فرق دے نفی دا فرق ایمانی دا اما چه فرق رتبی دا دا قرآن دا نسل ثابت دا تلکا رسولو فضلنا بعض ملا بعض دا یو رسول درجہ پا بلمان اچھا ترا لیکن ایمان پا کل رسولانو باندی با یک شان دے تیشوا او تفریق دا کار دا یهودو سورت بنی دا غا سورت نسا شپگم پارا صف اول راوارا وا ایک سو پچاس و گرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ارادك ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض نو يهود بدبخت با سوق منل سوق بنا منل لكن من لا نفرقو فرق نراولو جدی نراولو جدی د ایمان په مېز د هيڅ پیغمبر کې د دوی نه ټول باندې ایمان راړو خو نحنو له مسلمون تفسیر کلام المنان جلد اول 148 باندې دلته لیکي چې نحنو له مسلمون انواع توحید جسم ردی ټول یو الله لو لرو یو الله لره غنو انواع توحید په جن کنا التوحید فی الربوبیت التوحید فی الالوهیت التوحید فی الاسماء والصفات بعض خلک وی چې دا نوی اصطلاح شو الک کلام المنان جلد اول 148 کې لیکي نحنو لهو مسلمون توحید فی الربوبیت توحید فی الالوهیت توحید فی الاسماء والصفات خاص اللہ تغار خودن کیو بلچا ترب نویو بلچا تر الہ نویو بلچا تر مالک مختار نویو فَإِنْ آمَنُوا سبحان اللہ حضرت شیخ فرمائی فَإِنْ آمَنُوا کی اس بات معیاریت صحابہ اکرام دے چھ صحابہ اکرام معیار حق دی بعض خلی صحابہ معیار حق ندے یو ده تاتای بچه وی زمین پشان خلق دی ویزان تا گره این که درگا تا تا گره غی تا گره عبدالقادر جیلانی سے واقع لیکل ده حسن بسنه چا تا قوسو که چه تا خو یاد حضرت تا صحابه اکرام لی دلو سنگ خلقو الفتو ربانی کلی کلی هغه کې چرتالي دلوي نو تاب چې دا مجانين دي او کې هغه تلي دلوي نو هغه چې د دجال دي تا کې هغه کې دمر له فرق دي اي خو بس د الله په دین مين خلق دي نو سکارو او زمونه نصیب صحابه معیاری حق دی وکیلا فا این آمنو کچر داخلت ایمان راوری بمثل ما آمنتم بهی لغزی معنی دادا بمثل ما آمنتم بهی بمثل داغا چتاسو پی ایمان راوری دی بعض علماء کرام فرمائی چه حرف ما تعبیر دا ذات باری تعالی ندی او بهی کی زمیر دی حرف ما تراجی دی نمانا داشوا که تاسو ایمان راوڑو که دوی ایمان راوڑی پا مثل دا حق ذات چه تاسو پی ایمان راوڑی دی پا فقط ایتا دو دوی هدایت مند او دوی هدایت والشلا مانا پوشوی که دوی ایمان راوڑی پا مثل دا حق ذات چه تاسو پی ایمان راوڑی دی دینا خو ثابت شد اللہ دی پار مثلیت اور قرآن پاک کی دی سورت شورا کی چه لیسا حق مثلی ہی شیئن دی اللہ مثل خونشتا دے کاف زائد دی یا نور ترجم بلتکو ما وار سورت زہرف در سورت شورا آیت نمبر گیارا لیسا حق مثلی ہی شیئن اللہ مثل خونشتا دے عدل ترائی فین آمنو بی مثل ما آمنتم بیهی که دوی ایمان راوڑی پی مثل دہاغا چه تاسو پی ایمان راوڑی دے او دین اخو مثلت تا باری تعالی ثابت شی علماء تفسیر دیدی گن جوابو نا کئی ابن الانباری جلد اول 125 کے خیستہ جواب کر دے علماء دو ترجمے کئی یو ترجمہ دا کئی چی دا بی مثل کی دا مثل چی دے دا زائد دے او دا ما چی دے دا ما موصولہ دے مثل زائد دے ما موصولہ نمانا دا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ مثل زائد دے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ تیشوا پس کے چر دوی ایمان راوڑی بِمَا اے بِاللَّذِي پاغا ذات باندی آمَنْتُمْ بِهِ چتاس بھی ایمان راوڑی دے فَقَدْ اِحْتَدُونُ هِدَاتُ وَالَشْلَ مثل زائد شا ما موصولہ شوا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ که دوی ایمان راوڑی باغ ذات چه تاسو بی ایمان راوڑ دے فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا كِچَرْ دِي دَاسِ ایماننا مَخْوَارَوْا نُفَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق نو دوی پا خلاف کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَوَسَّمِعُ الْعَلِيمُ مسلان شو کہنا مثل زائد شا ما موصولا بمانے اللذی شا خبر اخلاص شو دیمه توجیه دادا چې دا با زائده کئی بی مثل که دا با زائده کئی تیک شوان او دی آمنون پس تا ایمانن مقدر کئی نمانا فا این آمنو ایمانن که دوی ایمان راوری ایمان تیک شوان مثل ایمانکم بهی مثل ما آمنتم بهی فمثل ده ایمان ستاسو اللہ باندی فقدی تدون هدایت والا دی باز زائده شوا ترجمه آسان شوا معیارت تا صحابو معلوم شوا فا این آمنو کچر دی ایمان راوڑی ایمانن مقدر کا داسی ایمان مثل باز زائده شوا مثل ما آمنتم بهی فمثل داغه ایمان چه تاسو پا اللہ راوڑه ده نو فقده تدو هدایت والشل بات چه زائز چی ترجمه سانه شوا تیک شوا فا این آمنو کچر داخل ایمان راوڑی مثل ما آمنتم بی پشان داغه ایمان چه تاسو پا اللہ راوڑه ده فقده تدو هدایت والد دی اس میں یاد ثابت شو و این تولو فا انما فی شقاق فسیک شقاق نو دوی پا خلاف کی دی دوی مخالف دا دن ندی نو دوی خلاف دی شقاق پا قرآن کی دریو ترجمو کرا دی یو شقاق پا معنی دا مخالفت سرا او یو شقاق پا معنی دا زلالت سرا یو شقاق پا معنی دا عداوت سرا سورت بقرہ 176 نمبراتو گورا اللہ و ان اللذین اختلفو فی الکتاب او بشک آخر چه اختلاف کی در اللہ پا کتاب کی لفی شقاقن دوی پا گمراہی کی دی دلتا شقاق پا ماندی گمراہی سارا کل شقاق پا ماندی عداوت رازی صورت حود گورا یو کم نوے نمبر آتو گورا اللہ اکبر ويا قومي اي قوم زما لا يجرمنكم شقاقي اذن پاري تاسو لرا پتر کی ایمان باندي شقاقي دشمني ما سرا دلته شقاق باندي دشمنه ده او دلته في شقاق اي في خلاف السمرقندي سے خا فسيكفيكم الله کلچ دوی فسيكفيكا کلچ دوی استاخل افلا نو خفکی گا ما تو یوازینی فس یک فیکا پس بست تالرا هم جائی پا مقابل کی اللہ اک یو اللہ پس کافی دے تالرا پا مقابل دے حقی یو اللہ بس اللہ پوشا او دیغی کار تو بیغم اخپل کار کوا تیشو گا نا فس یک فیکا کن پس تا پا زیبا اللہ دوسرا گواخ کئی ستا په زیبا الله دینه تپوس کوي ته بیغم خپل کار کا ولی وسمی الله ورذن کې علالی پر سبانه پوه دی سبغت الله د توجیهات یو توجی دا چې سراج المنیر لکی د یهودو دا عادت چې کله به بچه پیدا شه چې ورځ به تیر شي دای به یو رنگ رنگ کړو چاګې ته زر رنگ وي اصفر رنگ اے زیر رنگی اصفر بچی بچی بے پیدا شو سنتو منتو خو بے نا نو پا عمر رضی بے پا دی رنگ کی واچو انوی بے چی سبغنا بے سبغی الیہودی سبغنا بے سبغی نصرانی مگ اقبل بچی نصرانی کا رنگ مکا پا رنگ دا نصرانیت سرا او بیا پا غیبان فخر کاو نو سبغت اللہ زما شیخ مانا دا دلتا مکی با قبلنا مقدر کی قبلنا سمانا سبغت اللہ من قبول که رنگ دا اللہ بس من قبول که رنگ دا اللہ چکم رنگ من لرا کرے دا منظور دے من اخ پر رنگ پر بر رنگ کی نبدلو تیشو بھئی یوشا دیما مانا دا شوا کله چې به يهودو نصاراو پخ پر رنگ کې اولاد رنگ نوی بچ سبغا بدین اليهوديه د دې يهودیت په دین رنگ شه نو قران پاک وی سبغت الله نو ناسب مقدر کا الزمو سبغت الله لازمونی سید الله دین ذکر د سبغه دی او مراد نه دین دی اور ما به تشبیه دادا لکه چې څنګه د رنگ اثر پجامه کی ممتاز وی تیجو کنا نو دارنگی اثر د دین په متدین کې ممتاز وی لکه یو جامه پرنګ کې دبل نه جدا وی نو دارنگی صاحبان د دین په عمل د دین سره دبل نه جدا وی ان پوجو کنا لکه اثر د رنگ چې پجامه کې سوی عیان وی نو دارنگی اثر د دین په دیندار کې عیان او ظاهر وی یو سره د سره انګریزی دی او ګیره خړلې ده او بس سره ده سر ویختا ده شر مطابق دی او مخی سنت طریقه سره گیره ده او جدا شکنه سبغت اللہ سمانا ده ممتاز ده دبلنا پرنگ ده دین سرا اللہ اللہ دین خودن نپروت ده خود اگه اثر ظاہر دی چه دی که سمر دین ده سمر مقدار ده نو قبلنا سبغت اللہ یومان شوا یا زماشه بلمان کولا الزمو سبغت اللہ لازمون سید اللہ پاک دین ومن احسن و سوک دیخوا من اللہ دا اللہ نصبغتن پا دین کی یو اللہ دین ندچا دین خده یا قبول که دا اللہ رنگ سوک خده دا اللہ نفیتبا دا رنگ اللہ ورکره شوی رنگ دا د هر چا نه بهتر دی چې تر مرګه پورې دغه رنگ دی او چې يهودي بې ایمان چې تاسو ژړ رنگ ورکنو سبابا بیا به سبا ختم بیا به سې وي لکه اوس زم جاهلیت د رسمونه دي یو څه چې کوئی دنو کی کنه او چې خواخه کر سلامي زی دغه مخ کې چې کندول د رنگ نه ډک کړی وي همې خواږه سلامي خو پیژنې کنه چې سلامي له لار شي نغې مخې نو او شرب شي رنگ پیرا ورځي وي سوې دا د کوې دنه رنگ دی ای يهوديا دا يهوديان رنگ دی الزمو صبغت الله بس شو کنه هر څه سلام وکه اسی زراس دا خو محبوب سلامي وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا وَيَدْرِيتَ أَتُحَاجُّونَنَا أَيْ جَگَرِ كَوَيْتَا سُمُنْسَنَا فِي اللَّهِ دَ اللَّهِ پَتُوحِيدَ حال دا چې هو ربنا هغه زمونږ رب دی و ربکم ستاسو رب دی ولنا اعمالنا او زمونږ نجات لپاره زمونږ اعمال دی ولکم او ستاسو حلاکت لپاره اعمالکم ستاسو عملونه دی دا معنی باندې کې چې تخپل کار کوم بخپل کار کوم کله کله موږ ته د اوقاف نه خطر راځي او زبردست خطي وزیر اوقاف وزیر تعلیم اگر دو تطای بچه ملیان تو نصیت ورکی اویوی اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور غیر کے ساتھ چھیڑو نہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور غیر کے ساتھ چھیڑو نہیں اوی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین زا اوز بسکے اگر دو دام اطلاب ندی چھ غیر کے ساتھ چھیڑو نہیں اسا پر منگ چھیڑ کو کی نکو اغی مونگ سر چیر که مونگ اغیوی کونو حودا مونگی بل نتبیو اغیو قالو کونو حودا اللہ قولو آمننا چیر دیکن دا طول چیرو چیر پیجن دیکن دا طول مناظر و مقابله و خپل مذب و پریگی دینا پل سر و خد چیر که لنا ماندانه چه بس خپل خپل کار بکو لنا ایل نجاتنا تیشو کنا اے کامیاب اے زمانگ دی پارا زمانگ آمال دی تاسو دی پارس تاسو دی آمال و سامت دا قوانانو لہو مخلصون اللہ سنگا قرآن توحید بیانی پتر قیسر اولوی چی نحنو لہو مسلمون بیا چی نحنو لہو عابدون بیا چی نحنو لہو مخلصون اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ حضرت زمانت حضرت ترجمہ یادکا منو طول انبیاء برحق طول کتابنا برحق منو ونہنو لہو مسلمون خاص اغیط غار خودن کیو ٹھیک شوا بیا نہنو لہو عابدون خاص دغی عبادت کون کیو اغی منگئی چی کو بیا نہنو لہو مخلصون خاص اللہ لرپ عبادت کے خالص کون کیو تاس غب در پدر گرزید ان کی ہے ام تقولونا بیا چھے باغے تیرانا بیا چھے باغے بیا مانا جستاز دی خلق و سرسکار دی خپل مدہ دس کوا کینا بس ولی زب اخپل موزم کوم اخپل عدس بوم کوم تشوا او زما موز دا چه خلقو تا با دینم بیانوما اصاکتو الحق شیطان اخرسون چه چا حق بیانی پری خود گنگی شیطان با تی جوری گی گنگی شیطان زب حق بیانوما اللہ دیمون توفیق راکی ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لا یقرب اجلا ولا یبعد رزقا سبحان اللہ سبحان ام تقولونا بیا زجر ری سنگا ام کنتم شهدا کی مادر تاوی چه دی بدبختوی چه یعقوب الاسلام چه کلا وفات که دا منگ تا دی یهودیت وسیت کرا نصاراوی چه منگ تا دی نصرانیت وسیت کرا نو اللہ اچھا ام تقولونا آیتا سوائے چن ابراہیما بشک ابراہیم الاسلام اسماعیل الاسلام اسحاق الاسلام یعقوب الاسلام والاسباط او دو دوی اولاد کانو هودن او نصارا اغی یهودیان یا نصرانیانو تاسو داوئے نو قل او ادویتا اانتم آلمو آئے آئے اانتم آلمو آئے تاسو خبو ای وحال دا ابراہیم باندے ام اللہ یا اللہ خبو دے جواب سرے الله خپو دے چې الله خپو دے په حال د ابراهیم باندې نو اعلان د باری تعالی سره هغه داده سورتي آل عمران وګوره حلا ابراہیم 67 نمبر آتو گرا ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین اللہ ابراہیم یہودی نو نصرانی نو یکسو تابدار دیو اللہ دا مشرکان سے سکار نو اللہ کریم فرمائے سورت نحل گرا 120 اور 121 ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین ابراہیم حنیف مشرکان ننو ومن ازلم الزجر ومن ازلم سوک دلوی ظالم ممن داغ چانا کتما چپتا کریدا ماضی مانو کنو ٹھیک شوان چپتا کریدا شہادتا گواہی دا اللہ عندو چی دیتا رسید لیدا من اللہ لطرف دا اللہ نا پواستی دا تورات سرا او پواستی دا انجیل سرا تورات و انجیل کے دات ابراہیم صفات ذکرو تیشوا او دین یہودیت دین نصرانیت دا کو پست ابراہیم علیہ السلام ندے دیکھا نا 1000 سال پستا حضرت موسیٰ تشریف راوڑے دے اور بیاد دگرنگی دین یہودیت دین نصرانیت ابراہیم علیہ السلام نہ پست وجود کی راغل دے یہودیت خود موسیٰ علیہ السلام نہ پست ہو نصرانیت عیسیٰ علیہ السلام نہ پست ہو نہ ابراہیم یہودی سنگا شا دیکھوا سوک دلوی ظالم دا غچانا چه پتکڑی دا گوی ایندو زان سخا من اللہ لطرف دا اللہ نا اللہ خپل شہادت را لگلو تفسیر کبی لکی او غرائب القرآن لکی چه شہادت التورات والانجیل علا ان الانبیاء کانو علا التوحید والحنفیاء تورات کی لکلو انجیل کے چنبیاء طول پا توحید باندیو اور طول حنیفو تول حنیفو تو تورات گوئی دے پتک را ظالمہ انجیل گوئی دے پتک را ظالمہ اوئی چی ابراہیم علیہ السلام یہودیو ابر راپاز نصرانیو تیشو بھئی تلک امتن دائی امت تے تیر شوئے دے لاما کسبت دغی فیدی پاگ آمال چاہی کرو ولکم ما کسبتم ولا تسالونا او تپوس بہو نکڑے شید تاسونا اما کانو یاملونا یا کارونو چی غیب کولا تاسونا دیائی تپوس پدیس آیت کی بلکہ پدی یو پانکی دا آیت دو ظلم کرر راغے وجد تکرار صدا علماء کرامو بعض علماء کرام فرمائے آیت مکرر دے لپار دا مبالغی پا تحذیر سرا دا اتصنا دا فخر نا پا اعمالو دا مشرانو مبالغتن تحذیر دے پا فخر دا اعمالو دا مشرانو اے پا مشرانو اعمالو فخر مکوائے دا مشرانو پا اعمالو فخر مکوائے زان کسا عملی جامع پیدا کئے دوزی مو اے دوزی چیز ما پلا دے دو غٹو اولوی عالم اولوی زبرگو او تا دا غسی گردا ليس الفتى من يقول كان ابي بل الفتى من يقولها انا ذا تشا ايات مكرر كتحذيرا بفخر ابائهم اي بفخر اعمال ابائهم دوزل ذکر کا دل پار چ فخر پ اعمال د مشران مکوئے بلکہ تابعداری د مشران او کرے یو دیم جواب مخ کی آیت کی امتن انبیاء مرادو عدل تو امتن اصلاح مرادی بس اعتراض ختم شو مخ کی امتن انبیاء مرادی او تلک امتن قد خلق دو دی مشران مرادی تا تکرار تاسیسی شو دریم نکتہ علماء اکرام لکی چیزا مخ کی آیت تعلق امم سابقہ و سرو او دی تعلق آیت تعلق امت موجودہ سره دی مخیا تعلق امم سابقه و سره او دی تعلق امت موجودہ سره چې تاسو وګورئ د مشرانو په اعمال فخر مکوئ ځان کې عملی جامه پیدا کړي کمال پیدا کړي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فاطمه بنت ویل خپل بچی ته ا ایملی لا املک لک من الله شیئا. عمل کولوری اختیار منیشته چې خدای پاک نه اخلاص کما. الله جاوید اعظم سیقول صفا جواب د اتم سوال. اتم سوال دا دی خا کچر دی رسول برحق وی نو دی با دا طول انبیاء دا قبلی اتباع کولا. دیکھو دای دا قبلی خلاف کئی دا طول پیغمبران و قبلہ بیت المقدس و او دیکھو ما قبلی دی چا تا کئی بیت اللہ تا کئی نو دیکھو دای مخالف تی پخلی وی چه منگا طول یو یو او دی عملن دای مخالف دی لکه دای قبلہ بیت المقدس و او دی زان لقبلہ کعبہ جوڑا کا ٹھیک شوا. نو دلتا دیگی جواب دے اور جواب دو سلور علتن سردے دو علت اجمالی دی او دو علت تفصیلی دی. سبحان اللہ جواب دا اتم سوال پہلل ارباو سرا دو علت اجمالی دو علت تفصیلی اے زلطت طریقہ خیمہ تو بیاروس اول لیو تمہید یاد کا علماء پا دی باز کی چه نصر دا قبلی یو زل شو که دو زل شو سو کوئی چه دو زلو با دینی منوره کی پیغمبر مکی مکرمه کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بیت المقدس تا مزکاو لیکن ال تب کعبی تا پا داسی جہاز سر مخکاو چه ان با کعبی تا مخرا ان با بیت المقدس تر آره لیکن مدینه منوره خو بالکل جان جنوب تا دا دلت بالکل زد دی که خدای پاک و رسول مسجد زو قبلتین تا نو چی سنگ دا میراب دی بیت اللہ تا نو آغا ور آغا بالکل بیت المقدس تا دی بالکل مخامخ دراسی آو بلتا نو مدینه منوره که خو بیانشو جوڑی دی چون مخی کابی تا هم بی بیت اللہ تا چی بیت اللہ تا مخوی نو بیت المقدس تا شار آزی او چه بیت المقدس تا مخشی نو بیت اللہ تا شعر آشی نو قبلہ یو ذر بس اول وقتی دا پیغمبر صاحب قیلو بیت المقدس بس چا داویل تا چاوینا نسخ دو ذر نغل دی مکہ کی کعبہ بیت اللہ ہو کرچی مدینی تلار نو بیت اللہ منسوخ شو نو بیت المقدس قبلہ شو شپارس میاشتی ولس میاشتی نبی علیہ السلام بیت المقدس تا مخکو نو ولس میاشتی یا شپارس میاشتی پس پا مز دا ماسپخین یا دا مازگر پا مانزر کی وحی رالا فولی وجہ کشتر المسجد الحرام. بخاری حدیث دی غالباً 644 صفدا فدارو کما هم فدارو کما هم اچر لی دل پا طرف دا کعبی کما هم چسنگ پا مز کیو او دا داسی چرلی دلو چه چا سکول ویلی ما شمان چه پده سکول که سملیو کی گنا او بیا خپل خپلو کمرو تا چیزی دیکشو دکا دی صف والا داسی روان شی داسی زی دیکشو اور آغا صف والا مخ کی راشی آغا صف والا چه داسی راشی دوی باول صف کی راشی اے دوی چه داسی لارشی نو خیر صفت کی بودری نفدارو کما هم داسی نو چه داسی کرا که داسی مخ کی کرے بیا خو ایمان تا شار آنا تخیل دی بخاری زده که فدارو کما هم اپا بخاری یا ورغن حاشه دا الهام الباری قیمتی قیمتی شرح دا اغا زمان دی نیکه دا اے قاضی شمس الدین دا رحمت اللہ علی بس لال دا کنا اشاعت دا خدای پاک دا سیجیب علماء ورکن یو عالمو آئی قصه کول یو زیکی می یو زیکی می دورا کولا یو زیکی حدیث زبیر راغه حدیث زبیر چراغنو یو اغالم وی فلان کی دالی کلی فلان کی دالی کلی فلان کی دالی کلی خوی یہ سب توجیحات جو ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی آخر کیوں یہ ایک توجیح ہے مجھے بہت پسندیدہ ہے توجیح اکرا لیکن دیگی توجیح صاحب نموان غست آئے مدغہ مکر خبر طالبان خو عجیب خلق ده یره ده هر توجیه تانم وارتا چه فلان کی داویلی ده ده توجیه نم دیواری وانا صدا چا کری بی بس تو پریده چا کری. بارحال یو مرګره واغی زو وسره شو هغه سو وفات خالم وچ ور سره شون ما سے تاسو کو نو ماتي دا الهام الباری دا خو نو مزه کو انا د سچ د شات امیر دی بیا به داخله کوی چې دوی په علم کې شاعتوال ته محتاج وو نو ما زه کوه نغستا دې ته خیانت دی کتابم باخله چې چاند کم ټکیز د کړي وای به لکه زین زما شیخ زما شیخ شیخ وای چې القران وی زویم کنه دا خیانت نه دی دا امانت دی او چې ټول میم زرما دا ټول زما دا لوی خیانت دی خیانت بنه کې په علم کې مدلس بشه به هر چا خپل علم دی قاضی شمس الدین صاحب زمونږ د دواړو شیوخونو په عمر کې مشر افادات حسینی یو کتاب لیکلی دی پای کې د ضیاء النور حواله ده زه په مجلس کې چا ورته حضرت قاضی صاحب ته دا ضیاء النور د شریف قران مولا مطهر رحم الله کتاب دی په دې غتانو په عمر کې کشر دی او معاصر هم دی نو تاسو دې کتاب حواله په کتاب کې ولې لیکلا نو بل نوم به نه لیکا اگر دا خیانت خو ما ته ناراضی چې کتاب دی یو وی او نوم دی بل چاوی دا خبره بغیر ځانو نه بل چانه ولي کله نماز کې دغه حواله ورکړه څومره لوی لوی علما اوس خلک کتابونه ولیکي دا زما علم دی الکه ستا علم نه استاد استاد علم دی دا کنه او استاد چل خیر یو علم راغی ما ته دا کتابونه څنګه دی واغستل ما بازار ته مطلب او راتلم او ما مستل وې دې مطلب دا نه دی د دې دا فرست څنګه دی فټ دا انتخاب د څنګه کړې ما دا انتخاب د دوه درسونو شوه دی پندایو د پنځپیر درسونو د دې انتخاب شوه دی ایو په درس کې د دې کتابونو حواله ورکولې هغه کتابونه مې ټول راغستې وې الحمدلله اصلال شو کنه دا کوم ته دوی خو استادانو خو ځل چې دې تفسیر کې دا مسله ده منګورې کچ واخلو په دې مدارج کې دا مسله منګورې کچ واخلو وی اسابی که دا مسئله وا منگی ورگا چه وافق ایم تنمونه و خود المنگی باقسته دا علم دیاغی ده الحمدلله ها بعض شاگردانی دا خپل دا شیوخ دا علوم و امینان وی و بعض خائنانی بعض شاگردان دا خپل دا استازان دا علوم و بعض خیانت کی ما دا تنوی چه قالی و قل نراره حضرت پا جرل او دغه الفاظ کومه درته نوی او رضوی اس کم بخت کو مینه کہہ دیا تھا کہ میرے شیخ کا حوالہ کیوں نہیں لکھا غصہ شو ورتا سو قلنا دول نه دی لیکل تفسیر کدا کہ دول نشتر تیر شی واقع چې په لفظ د امر ذکر شي خینه ما کې قلنا را او باسه او چې راتون کې واقع تیشو په امر ذکر کی نو یقال مقدر را او باسه په زما د شیخ قانون دی بدبخت می ویل چې دا اولیکا او دیونه لیکل انا چې چاته غبیر لري عالمو هغه شیخ شاګردانو ته وکړه دا زموږ شیخ قانون دی الله اکبر امانت خشه دي دیانتداری خشه دي بهر تقدیر علماي کرام فدارو کما هم باندې الهام الباری ګره دي خستباسي کړ دي اے دا سلاړ نوې ټیکوا اوله کې ګرځیدل جایز وکړه خبر اخلاص ده هغه وخت ګرځیدل جایز الله کریم سيقول السفهاء باند مفسرين دو قول دي آيات دا آيات تحويل قبلينا مخي دي او كي تحويل قبلينا بعد دي بعض علماء وي چه تحويل قبلينا بعد دي سيقول السفهاء او سند لپار دي تاكيد دي اي يقول السفهاء قم اقلان پتا اعتراض کی غم بمکاو دین کول دا چې دا آیت تحویل قبله نه مخکې نازل شوی دی چې مخکې شوی نو سین په خپل معنی سره شو سيقول السفهاء بطور تمهید وی چې تا ته تحویل د قبله امر خود کوما خو پای وخت کې په سفهاء پتا اعتراض کوي دغه دې اعتراض پروا نه کاوه بس ځکه کې چرته وای چې با زبدا خبره کوم خلق به اعتراض کی بیا کور کې آرام سره کې اعتراض نه یریږي بیا کور کې نه تراز نه نه یریږي دلته دین با دتا ته یې ګوره ها په دې توګه چلته لا نالته نه رااله دلته رااله دي شو اعتراض به بشک معترض کوي څنګه چا په خلی لاس نشي خوله خو ته د الله د دین کار کا ها اوس بیا په سال باندې ځان پوکا سوال باندې ځان پوکا دا څنګه پیغمبر دی چې د انبیانو نوم په خلی اخلي د قبله مخالف دی ٹھیک شو نو جوابونه دي سلو د په علت اجمالی سره کتانه تاسو کی ولدی قبله پر خدا نو چې لله المشرق والمغرب او زماد شیخ توجی لله المشرق والمغرب الکا تقدس په یو جهاد کې د جهاتونه نشته تقدس په اجابت ته حکم د الله کې دی موږ د الله د حکم پابند یو په بیت المقدس ته مخکا نمایخه په بس کا بیت الله تشا نمایخه لله المشرق والمغرب الا تجمالش ٹھیک شو زما شیخ په قران دی خپو شو دیم الا تجمالی اگر است راضی آیت نمبر 144 کی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ دوی تا توی چی قبلہ دی ولی بدل اکرا ورط اے موترزا سترگی دی مپٹا و سترگی دی کلاو کا راوڑ اخپل کتاب ستاپ کتاب کی زمان صفت زو قبلتین لکل شوی دی ایک دا مسئلہ بالکل حق دا کنی نو کتاب راوڑا علت اجمالی شو دا دو خو پا ترتیب که منگوی دا علت سالس دریم علت شو کنا دریم علت شو او سلورم رست رازی خو دا علت اجمالی دریم شو اے اس علت تفصیلی کم اول گورا که سوک تاتوی چه قبلہ ولی بدل شوا و الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مقصد په تحویل د قبلو کې د تابعدارانو تمیز ده بس تابعدارانو تمیز ده چې څوک تابعدار ده څوک نه دریم څلورم علت یعنی دریم علت تفصیلی اغه آیت نمبر 150 مېز کې کسو گوی چه قبلہ ولی بدل شوا لِاللہ یکون لِلناس علیکم حجا کہ قبلہ نہ بدلی دے او دا خلق اعتراض بدر بانی پاتے ہو چه زمان پی کتاب کی خضور قبلتین لکلی دی دو دیکھو یو قبلہ دا قبلے میں در ڈبلی درکلی چه ذکر چاہتا کتاب انو سر موافقت راشی سوک در بانی اعتراض ہو نکی دیکھو گنا دا سلور علتن سرا جواب راگے او بیا به ان شاء الله دې کنه نورم خبرسته بس ترجمه توګه کلا سيقول السفهاء زرد چوبوي تا تا السفهاء كم عقل خلق نو دې معلوم دانه چې واقعي کم عقل وي عقل مند بنوي الک سفي هر غسوب دي چې الله د حکم مخالف دي سفي هر غسوب دي چې پیغمبر د حکم مخالف دي روایت کرازي چا ابو جان ته خلق ابل حکم وي سو ابل حکم دی رو خیار دے نبی صاحب دے خواب آجال دے دے قام اقل دے پی نو دی رو خیار دے لیکن او خیاروے نو اللہ بے پیجن دلو او خیاروے نو زان بے دوزخ نہ بچ کرو پا توحید سرا پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسالت بان ایمان سرا مشرک با ایمان دے دے تو سوگو خیاروے پلیت تے پلیت اصفحا قام اقل سوگ دے پا پیغمبر مو اعتراض کے ان کے استاوی ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه بقوف غسرید چې دین ابراهيمي پرېږي دلته الله پاک فرمایي بقوف غسرید چې اعتراض په پیغمبر باندې کوي زرد چې بقوف وي د خلقنا ما واللهم سیسیز اگردل دوی عن قبلتی همو دا قبلی دو دوی نا اللتی حق قبلا کانو علیها چو دوی اغی تمخکولو والا کانو علیها اے علا استقبالها خوا چو دوی اغی تمخکولو والا کہ وی چه غصه پر خو بیت المقدسو شپار اسمیاشت مزوکا ول اسمیاشت مزوکا چا وارو چا نو جواب قل تو ورتو ہے للہ اللہ از ما شیخ مانبا اے بدن چی خاص اللہ کے لیے آئے بے زتا سا مقصد دا قرآن بیانم نو چا وارول نو قل تو ہے للہ اللہ چا وارولو الله وارولو الله فولي فولي فولي درې زرا الله مخ وړوا وړوا مخ وړوا فولي فولي فولي الله وارولو او که څوک دا وایي چې مخ دې مخ آلته ولي اړو اوس دې دلته ولي واړو توا چې لله المشرق خاص الله دې مشرق والمغرب جهت مغرب مشرقم دیاغی مغربم دیاغی تقدس پا جہت کی نشتہ دے تقدس دے اللہ دا حکم منلو کے دے کرا چاہی بیت المقدس تا مزو کا نو دے مقدس ہو تیشو کنا او دلتا حکم منل او جوی دا بس کا بیت اللہ تشا نو اس تقدس پائے کرا گے حکم کے دے حکم کے یا دی میشا اللہ توفیق ورکی چار خوشی الہ صراط مستقیم پا طرف دا سمیلاری وکذالک جعلناک امتا فدی آج دی امت مدھرا زمان شیخ ویچ کذالک کی کاف لی بیان الکمال دے دیل پاچی دا مشبہ او دا مشبہی دا کلو دانشی بس کمال دے زمنگا جعلناک امتا وسطا چمن گردولیتا سویو جمع وسطا عادلان وسطن عادلان اے درمیانا عدالا سبحان اللہ تفسیر مالین رضی جلالین لکی چه مشبابی مقرر کا مانا کذالکا مانا کما جعلنا قبلتکم متوسطا بین المشرق والمغربی کذالک جعلناکم امتا وسطا بین الافراطی والتفریطی چه سنگ منستاس قبلہ وسط بین المکم گرہولی نا بلکل قطر الارض اے سنٹر دزمکی کی پرتدا دا ستاسم بلکل وسط کی اے نپکی افراش تے نپکی تفریج تے چپراتم نی فریتم نی نکمتم وسطا اے عدولن عدولن سمانا شا عادلان اتم وسطا تفسیر مزر کی امتم وسطا عدولن مزکین بالالعام مزر اے عادلان پاک کرشی پا علم و عمل سرا صحابہ اکرام پا نسی سرید قرآن سرا امتی وسط تے اوسط مانشو عادلان مزکین بالعلم والعمل نو اصحابت کلم عدولن دادا لسنت الجماعت مسلک دے دیکھ لتکونو دا علت وسطا دے علی کتاب ہدا آخر خوی لکھا نا او کتاب شہادت پتاویلی ویزه کا چه قاضی سے پا عدالت کی شہادت چا موتبر دے چلا عادل وی درو جننی وی ہر کل چلا کریم دسابو عدالت ثابت کر عدالت اس لئے پار ثابت کر علت لتکونو شہداء آل الناس دیر پار چی شیطا سو گوئی کون کی پا خلقو باندے پوشی کنا زکا چی عدالت شرط شہادت تے عدالت شرط شہادت تے چار کل صاحب شاہدان دی نو عادلان مخی دی عدولیت مخی دے شہادت ور پسی دے دے تو شان صاحب بیان ہو لہا پوشو سو ابھی دلیل میں در تا بیان کا اور الاسابہ الاسابہ فی تمیز صحابہ چار ما سکا زور چاپ چیو ناغی سکا مرگر سر اگا چی لکلی وقت پر لکم خراب ہوئے ما کتاب بدل کر رہے آغا صفحہ نمبر 9 اور 11 او دا ما سکا الاسابہ جلد اول دے دا لگا واضح دا دی صفحہ دا 162 اور خیر دے الفضل السالس فی بیانے حال صحابتی من العدالتی عدیده که دی لکی سمرو یبی سندن الى ابی زرعت الرازی قال ازار ایت الرجل ینتقس احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه زندیق وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وانما ادى الينا ذلك كله الصحابة وهؤلاء دا اولادی غفت خواه و جکل از تخریقم بیادی روک دوم و ها اولائی یریدونا ان یجرحو شهودنا یبطل کتاب و سنہ والجرح بم اولا وهم زنادقا. تیک شما شان صحابہ دیتا ہوئی حضرت ابی زرائی رازی ہوئی ازان ایتم انہو زندیقن تپوش جدا بیمان زندیق دے ولی زندیق دے وی زکا نور کزان سرا وی زکا چی رسول خو حق دے قرآن حق دے تیشوا حق دن چی منگتر سی دل دے حق دے چار راوڑے دے منگتا صحابہ اکرام راوڑے دے صحابہ راوڑے دے وہاو الائدہ شیگان دا لویدی یریدون اراده کی ان یجرحو شهودنا چې زموږ گواهان زخمیان کی لیبطلوا الكتاب والسنه چې کتاب باطل کی قران باطل کی نو ول جرح بهم اولا نو په دې جرح مخ کې پکار دا زکه چې دا زنديقین دي الله پوش ما څخه زماد شیخ کې سکتے او انگلند ته تلو تقریر کا چا ورته چې دلته صحابه شان بیان وا زکه سه اختلافی ون مسله دا حضرت خا او دیر عجیب سره وی خا خا بلکل خا نو چه کل تقریر کنو دیر ما سکر نیم که سٹش دی نو چه تقریر شروع کنو بی آخر که اجماعت مرگر ہوئی چه دازی دازی گربر دی پا دیکی شان صحابه کی بیان نشی نو خوی خیر دکی بلزه کی بیان کی وی یا با ما بیانو یا نا اس کی دا خیر خواه پا مشوری عملو کم نو مداحنت کی رازم پا کتمان حق کی رازم بیا چرا که سنو صحابه کون تی انا بیا صحابه شورو کرا یا دیر قیمتی خبر ادا وی بعضی خلق ہوئی چه تنقید سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے وہ سوئی کنا وی دا تنقید نا پاک سوک ندی اول وی چه لکا پیغمبر دا تنقید نا پاک دے صحابه دا تنقید نا پاک تنقید نکو وی نئی نئی کو با وی دیر خدا دی عجیب جواب دے اک منطقی سڑی اخبر سغرام لکلو وی دیر خدا وی چه دلتا نشورو کیو کانا تنقید تا نو دلتا نزدین اول نشورو کیو نو اول دتا نتنقید کم علالی کی آرامی پلار دی سنگو مور دی سنگو نو کی غار ایک دی نو تنقید برات روانو ما او کتوی چلتا پا ما جرحنی شکولے زما پلار سستا سکار زما مور سرا نو که ته د خپل د پلار تنقید نشي برداشت کولې ته د خپل د مور تنقید نشي برداشت کولې موږ د خپل روحاني پلارانو د روحاني مې د تنقید چلې نشي برداشت کولې دا خلق تیر شي دي هاولای آبای فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریل المجامی دا خلق تیر شي دي سړیا الله الله صاحب تنقید سنا بالا تر دي فإذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق كسو صحابه تراز كي أغا زنديق ته أبو زرعة الرازي ده دا قول نقل کرده أغا الإصابة كي چاسغي سلور جلدي ناغي نو اور گيار سفارا أو دا ما سقدا الحمد لله دا گن جلدي نباره دا لگا واضح دا نو دا 162 سفارا سبحان الله سبحان الله صحابہ عدلان دیخا امتا وسطا لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا او چی پیغمبر پتا سبان بیان والا علماء کرام دیزے کہ یہ مقدمہ در تا بیانو ما چونکہ دا پنجاب کے دیزے مسئلے دیر ضرورت تے مبتدعین دا پنجاب احمد رضا خان بریلوی اولاد اغی دا عقیده دا چه پیغمبر حاضر ناظر دی او ریخا مناظری چل در تخیم اغی دعوه دا چه پیغمبر حاضر ناظر دی دای مقدمه شوا دلیل پا دیب آنی دا دی چه حاضر ناظر اغا چاتوی چه اغا زیکی موجود وی نو تفریح پیدا شو چه محمد رسول اللہ عرضی کی موجود دی زکر چه اللہ وی ویکون الرسول علیکم شهیدہ پوش بی اوی شهید پا معنی دا حاضر بی یو حاضر ناظر اگا چاہتا وی چه پا یوزے کی موجود وی لہذا رسول شاہد دے نو ہر زے کی حاضر و نا ناظر بی مقدمہ اول گٹلا نہیں ہے نا جواب شهید پا معنی دا گوان دی. دا یو جواب دیمه دعوه رد کو. گواه هر گواه په هر ځای کې موجود نی دوشل. دریم تفریح شوا پیغمبر هر ځای کې حاضر ناظر نه دی. ناظر مې پوښي هغه شهید په معنی دا گواه دی. گواه غا چاہتوی چی پا زیبان موقعی بانی موجود وی نو پیغمبر تا فالا چی وکن سل شہید آ نو پیغمبر حرزی موجود دے زیم شہید بمانے گواہ ندا دلتا یو بلدہ کی فردن گواہ شی نو ہر گواہ لدا ضروری چارزی کی موجود وی دلائل دینا سخا درے ما تفریدہ چی پیغمبر حرزی کی حاضر ناظر ندے بس خلاص شو خبر چی خلاص شو اوز ده قرآن ترجمه قرآن او دیتو تفسیر القرآن بالقرآن بیاو تغوکی ده متوجی شا جالناک امت هم وسطا منگتاسی امت گردولیه داسی امت چه عدلانیه لتکونو شهداء آلن ناس چه شیطاسو بیان کونکی پا خلقو باندی ده اللہ دین ویکون الرسولو او شی رسول ده اللہ علیکم پتاسو باندی شهیدا بیان کولو والا ما مانو اکرا چه دلتا دا شهید پا معنی بیان ده ولی لتکونو کی صحابو تشاره دا چه تاسو شای خلقو تا بیان اون کی دا دین دا بعینی ہی کنتم خیر امتن ترجمه دا ایو گورا کنتم خیر امتن گورا آیت نمبر 110 کنتم خیر امه تاسوی گورد امتنونا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دغه شو کنه سوره حج وګوره چې کوم ځای کې خلاصي کې سوره حج الله الله ګوره جی 178 وګوره مېز کې وګوره هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أهل الناس في پیغمبر شي تاسو ته شهيدا بيانون کې د دین او تاسو شه بيانون کې د دین خلقو ته معنا هل شو څه ته حاجه حاصل څه شو حاصل باندې ځان پوکا چې موږ وي چې دته شهيد دلته شهيد په معنی د بیان سره دی او دا معید دا ترجمه در صورت آل عمران 110 سنه او صورت حج سنه تیک شو ولی وکی دا ولی زکا کچر شهید پا معنی دا گواس رشی لازمی گی برتری دا صحابو پا پیغمبر علیہ السلام بانی ولی دلتن لتکون شهداء للناس تاسو پا طول دنیا خلق بانی گواه او رسول فقط پا تاسو گواه دی در رسول شهادت محدود شو په صحابه پوری او د صحابه شهادت سشه وسیع و عریض د ټول دنیا په خلقو باندې درجه ته چاو چتیږي بیا صحابه درجه چاته شو او دې لپاره موږ چې شهید په معنی دا بیان دی نو پیغمبر صحابه ته بیان والو او امت ته پیغمبر په خلقو ته بیان کول واسه خبره مسره شو درم تایید موږ سره غشته چې شهید په معنی دا بیان سره آغا سورت مزمل وګورا آیت نمبر 15 وګورا آیت نمبر 15 حج وګورا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا عثمان سکو بیشک موږ لیکل تاسو رسول شاهدا عليكم کما دې گواہی سمانه گواہی کوونکې پتا سو لکه چې موږ لیکل فرعون ته رسول گواځه 파را دا معنی ده موسی علی السلام چې فرعون څخه راغلو گواہی دې 파 راغلو چې گواہی کوما چې باقی ته د مصر بادشاہ او کنا حضرت موسی علیہ السلام راغلو فرعون تا او چې ان ادو الی عباد الله دل پارا غلو اخو بیان دی پارا غلو گوی دی پارا نو راغله شاہ عبدالقادر مزح القرآن کی رحم اللہ لکھی شاہدن بتانے والا, شاہدن مانا بیان کول والا. لہذا شاہد پہ مانے دس سر دے بیان سر دے. دا تفسیر دے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ, او دا تفسیر عزیزی دے ما سخت 641 صفحہ دا, 641 وی وکی دا وی. بلکہ میں تمام گفت کہ شہادت درینجا مانے گواہی نیست بلکہ بمانے اطلاع و نگابانی است تا اجاد حق بیرون نروند چنانچہ واللہ علا کل شین شہید. و شہادت درینجا بمانے گواہی نیست, شہادت دل تب مانی دا گوئی سر نہ دے نگرانی دا غم دا اسباب دا لام دا. او زکا کہ شہید پا مانی دا گواہ اخلی نکتا از جاد حق بیرون نروند کہ تا دے شہادت پا مانی دا گوئی واغستن حق نہ بخارش شے زکا واللہ علا کل شن شہید ہر دے کی گواہ خو یو اللہ دے. شاہ عبدالعزیز سے فرمائے تفسیر عزیزی کی چہ شہادت درین جا پا مانی گواہی نیست گواہی پا مانے سر نہ دے. خلاص خبر دے ما خبر منگا کہو کہ دا چاوے چی شہادت دے پارا شاہد دے پارا حضور پا موقع کے شرط دے دکت دیو موی چی منگ پا دے ملکی فقہ حنفی عالمگیری فقہ رائج کو عالمگیری نمی ازدکر دے عالمگیری فقہ رائج کو نوائے عالمگیری لکلی دی اور ہدایی لکلی دی کتاب شہادت جل نمبر 357 صفحہ کے وَيَجُوزُ لِلشَّاهِدِ اَنْ يَشْهَدَا بِالْإِشْتِحَارِ وَذَلِكَا بِإِخْبَارِ مَنْ يَسِقُ بِهِ. تو چاہ ہدایی ویلی کتاب شہادت وَيَجُوزُ لِلشَّاهِدِ اَنْ يَشْهَدَ بِالْإِشْتِحَارِ بِالْإِشْتِحَارِ وَذَلِكَا بِإِخْبَارِ مَنْ يَسِقُ بِهِ. اور دل تو جماعت کے ناس و طالبان اور دی خبر او کل چفنن پلس بجے فلان کے سوے راغل ہو دی جماعت تا آگئی راتن کے ندلی دلی عدالت کی گوئی کی آوز گوئی کم چھ لس بجے فلان کے سوے راغل ہو ولی ماد دا سی کسان نپو جماعت کی خبر آوری چگہ درو جن ندی شہادت کولش اور ہدایہ ہوئی چھ گوان پو دو قسم دی کنا گواہی اصولی اور فروئی. اصولی آگے تو چاہیے دستر کو مخ کی کاروشی فروئی آگے چاہتا وہی چاہیے دستر کو مخ کی کار نہ دشوے بھائی دا داسی معتمدن علی افرادن آوریز خبر چپا گئی بند درو گمان نشی کے دے ہدایی لکل دی یارا چ شہادت اعتبار شتے بغیر دا حضور دا موقع نا 357 ٹھیک شوا اے دی تائید دا تریما ابو داود شریف جلد 2 صفحہ 142 نبی علیہ السلام فرمائی من شہد له الحزیمہ فهو حسبه من شہد له الحزیمہ وشابہ فهو حسبه 148 صفحہ. اور اگر سڑے چچا دے پارا حضرت حزیمہ گویو کی نو بس دے بس یو حزیمہ گوی دے دو کسان پا گوی اعتبار بانے دا ولی زکا چی حضرت حزیمہ دا پیغمبر گوئی ور کرے وا یہودی سر معاملہ وا آگے سا گواہ نشتے حزیمہ را ہے آگے سا گوئی کن چی پیغمبر سام سوی دارش کیا دی نبی اسلام اے حزیمہ تازلی دلو ما منگ چی سوچ معاملہ کولا وید اللہ پیغمبر ما خود تلی دلی نوی لیکن ما گوئی زکا اکرا چی تا صادق و امین تا چرت معاملوں کی خیانت کئے. حضرت حزیمہ موجود نو نبی اسلام فرمائے من شہد له حزیمہ فهو حسبه بس یو حزیمہ دو کسانو گواہ کافی دے آگے وقتی حزیمہ پو موقع موجود ہو نو او کہ تو اچھا ابو داود خمالا ندیوی لے نراش یا رسول یوسف تزن سورة یوسف گورا شپگشتم آیت گورا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها او گوئی کری وی او گوئی کون کی دا آل دا زلیخینا ان کان قمیسو قد من قبول فصدقت وو من الكاذبین و ان کان قمیسو قد من دبرن فکذبت وو من الصادقین شهادت معتبر دی اپا موقع موجود نو اللہ شهادت معتبر کرے دی او دا صرف موقع موجود نو اصلا شوا نو مقدمه اولا باطل شوا دی شوا دیم مقدمه باطل شوا اے اس پی تفریح چطو پیغمبر پہر دے کہ حاضر ناظر دے زی مچار دے کہ حاضر ناظر ندے او کہ منگ اویو دا خبر تسلیم کو دا قرآن دا سون واقعاتو نے انکار راسی تولو کیا اول کہ پیغمبر پہر دے کہ حاضر ناظر دے اجرت سفیدہ شوا دے معراج مسئلے سفیدہ شوا او پس سون بانے معاملات دا سے کیدل کفار دا پیغمبر خلاف سازشی کری او نبی علیہ السلام تا پتا نوا اصلاح شوا بس او صفت نوا نمانگ دوی آیت جواب کو او دوی آیت ترجمه کو ترجمه دا قرآن سنو موافق شوادا پا معنی دا بیان سرا یو او کس دل تا شوادا پا معنی دا گوا سرا شی نمان دادا لتکونو شوادا لنناس چه شاید تاسو گوئی که انکی پا خلق باندی پر از دا قیامت از سراج المنیر چه شاید تاسو گوئی که انکی پا خلق باندی پر از دا قیامت ویکون الرسول علیکم او شی پیغمبر پا تاسو بانی گوا پیغمبر بوی چه اللہ ما دوی تا دین دا سولے دے تیشوا او تاسو با دا مخی امتنو گوئی ورکوائے حدیث کی رازی چه نوح علیہ السلام تبا اللہ ہوئی چه تا دین دا سولے دی بوی آو خلقو دی تاسو رسیدلو وی با جینا دا خلقو انکار کی اللہ بنو نوح علیہ السلام نتا پوسو کی چستا گواہ سوک دے نوح علیہ السلام بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتو محمد علیہ السلام میں گواہ دے او دا غی امت گواہ دے امت تو پیغمبر با گوی شروع کی تاسو سے پتا اللہ جی منستا قرآن ویلو اب تا قرآن پر ذریع پتہ لگے دلے وا چ نوح علیہ السلام نہ نیم سو کال تبلیغ کرے دے دا شہادت پس کرے تو امور دا آخرت کرے ٹھیک شو دا کو گورا سورۃ مائدہ ایک سو ستار نمبر گورا وکنت علیم شہیدا اوم زپاری بانی گوا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید دا شید پا نگرانی دا دنیا کی میں نگرانی کولا او کل چیز وفات شما توفیتنی تاز اسمان تا اچھت کرما بیتر رقیبی ما تیس پتا نوا اصلاح شما بس دمر کافی دا نور مزید باس نکوما کل کل دلتا مباس کو چی شہادت پا گنو مانو سر رازی خنا شهادت پا معنی دا حکم تا سورتی شهادت پا معنی دا موت شهادت رازی سورت آل عمران کی رازی شهادت پا معنی دا وصیت رازی دا سورت مائدہ کی رازی شهادت پا معنی دا قسم رازی دا سورت نور کی رازی او گورا سورت آل عمران او گورا موت شهادت ایک سو چالیس نمبر آیت ہو گرا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ دَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ كم شهداء؟ اے شهداء بالموت دانا چه خدای پاک تاس بان جهاز زکا فرض کرد چه تاس گوان اوچد کی اے شهداء شهید بالموت اشاره دا کل شهداء شهید ددی امت محمدی صفت کامل دے سورة آل عمران گورا دری پنزوستم آیت مطلب دا گواد توحید و سنت دری پنزوستم ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسولا فاکتبنا ما الشاهدین امت محمد علیہ السلام ممن یشهد لک بالتوحید ولی انبیائک بالرسالہ او کله شهادت په معنی د حکم راځي او د قضا. اتلسم آیت سورت آل عمران، شهد الله انه قضى الله وبين الله. کله شهادت په معنی وصیت راځي سورت آل عمران وګوره، دغه سورت مائده وګوره، آیت نمبر دی 106، یا ایوہ الذین آمنو شہادت بینکم، یعنی وصیت پر میں استاسو کے سورت ہود راوارا دگا سورت بنی دا سورت نور راوار نور سورت نور آیت نمبر دی نمبر 4، شهدا په ماند گواسرا والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء نو په ماند گواسرا شو ای بیا وګرا شهادت په ماند قسم 6 نمبر اتو ګرا والذین يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم ای قسم د یو دوینا او کله شهادت د خدای صفتی سورته عذاب وګرا پچ پچ پن نمبر آتا شہادت صفت تباری تعالی پینزا پنز دوستم آتی آخر کے دے واتقین اللہ ان اللہ کانا لا کل شن شہیدا و شہید دا خودی صفت تے تیشوا لتکونو شہداء للناس نچ شہر تاسو بیان کول والا پا خلق باندے ویکون الرسول علیکم شهیدا او شی پیغمبر تاسو ته بیان کول والا بس او که شهید گواشی نو قیامت مسئله شو یا نگراند و ما جعلنا القبلة جواب نمبر 2 علت تفصیلی و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها دا كنت ماضی دا کنا نو دیل پار علماء مانا کی چو دی قبلی مراد اگر بیت المقدس تے یا دی قبلی نه کعبه شي نو نسخ په دو ځله بشي ما جعلنا القبلة نو را واکړې مونږ ته لپاره قبله التي هغا كنت عليها چې ته پاغې باندې وي لکه بیت المقدس قبله تا دې پر مونږ نو را واکړې هغه قبله چې اوس پورې ته پاغې وي الا مگر دی لپارا لنا علما چمگا جدا کو من اخچا لرا یتبی رسول چه تابداری ده پیغمبر پاکی ممن دی اخچانا ین قلبو چه اوڑی علاقی بی پاک پل پندو باندی نمگا منکرین ده پیغمبر اغینا اتبا ده پیغمبر جدا کو قبلہ می تالا پار زکم مشروع کری وا چستا اتبا ده غیر اتبانا چستا تابداران ده غیر تابداران نجدا کما علی نالما فما ندع علم سر نده تک اللہ پاک علم خب ما کانو ما یکون من یقصان دکنا تیک شوا ندلت دا علم فما ندع تمیز ده الا لنعلما الا لنمیزا چی جدا کو تابداران ده رسول ده آغا چانا ین قلبو چی اوڑی علاقی بی پخ پل پندو بانده وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر چې دا تحویل د قبله ډیر ګران الا مگر اس ګران نه دي الَّذِينَ پَغَچا حَدَ اللَّهُ چلا په هدایت باندې کلک ساتلو حَدَ اللَّهُ اَثَبَتَ اللَّهُ عَلَى الْهِدَايَةِ تفسیر سمرقندلی کی الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ اَكْرَمَهُمْ بِاتِّبَاعِ محمد صلی الله علیه وسلم حد الله چې الله عزت من کړی دی په تابعدار د پیغمبر علی السلام وما كان الله ليزيء ایمانکم جواب د سوال مقدر اوس سوال پیدا شو چې هر کله قبله بدل شو اے بیت المقدس منسوخ شو بیت الله شریف تا مخوار لشه نو بعض خلق سوال شروع کړي اغه موږ چې موزونه بیت المقدس تکرو اخو برباد شو اغه مړو جنازي چې بیت المقدس تکري اغه خراب شو اغه مړي چې موږ داسې خخ کړو داسې خخ کړو ایسر بستکو جواب وما کان اللہ ندی اللہ پاک لیوزیا ایمانکم چا اللہ برباد کستاسو ایمان ان اللہ بن ناسی بشک اللہ پا خلقو لرعوف نرمی کون کرے رحیم محبان دے زکاو لمالکی رعوف لکی دف المکروتا رعوف دف المکروح و ازالت الزرر اللہ لرکون کے دا تکلیف دے دا مؤمنانونا رحیمن پری محربان دے او دیدے کی خواک کے دا لیوزی ایمانکم اللہ اللہ دلتا ایمان راوڑا امام بخاری شریف چی چاویلی مؤلتا باب دے امام بخاری باب ترل دے باب دی عنوان دے چه دا صلاة دا ایمان اطلاق پا موز بانده کی او بیا دا آیت پیش کرده چه ما کان اللہ لیوزیا ایمانکم تیشو کنا ندی اللہ چه برباد کی ایمان ساسو ذکر دا ایمان دے مراتنا صلاة دے ندی اللہ چه برباد کی موزن ساسو دیتو ذکر دا کل امراتن جز بشی ندی اللہ چی برباد کی ایمان ستاسو یعنی مزن ستاسو اللہ ستاسو مزن نبرباد دی زکا اگا مزن دی اللہ پا حکم ادا شوی دی دینا کی پستا کوئے بیام دی اللہ پا حکم بانی دی خبر اخلاصا ذکر دا ایمان دی امراتن او آگا سورت شورا آت نمبر باون بم راشی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان اداوت الایمان ولل ایمان اشراع الایمان ولل ایمان اے صلات تاییدشو امام بخاری پریواز سر ان اللہ بن ناس لروف الرحیم اللہ دامان بنا کچھ ما کانا ندی اللہ چستا سمزنا برباد کی نو اس بربادی دا ماکان استعمال پا قرآن کی یو دی اللہ پا صفاتو کی استعمال دے ناغا پا دوام و استمرار بانی رازی او کل دی استعمال پا مخلوق باندی وی نا پا معنی دا ماضی امرازی پا معنی دا حال امرازی پا معنی دا مزاری امرازی او کل چی دا ماکان پا صفاتو دا باری تالا کی وی بیال پا دی دوام و استمرار وی او ابو شیخ الزکریہ اے صاحب دا تفسیر فتح الرحمن دا دیر لوی عالم تیر شیرے کل کل دین سراج المنیر ہم نقل کی دا ترجمے صاحب دا فتح الرحمن لکی چی دا ماکان استعمال پا قرآن کی پا گنو طرق سردے کل دی استعمال پا معنی دا حال رازی بس لکہ سورة نساء گورا 103 آیت تا سورة نساء ایک سو تین گورا ان فاقیم الصلاتا مز کوئے ان صلاتا بشک مز کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا اس کانت ماضی معنی بنا کہ چھوپ مؤمنانو فرض اس میں دے فرض شوئے بس دے چھوٹی شوا کانت پمانی دا حال کانت دے کانت دے پا مؤمنانو باندی فرض موقت فرض کرشے پا وقت باندی او کل دا کان اطلاق چھ دے پا ماضی کی گی سورت نملو گورا سورة نمل دریس سلختم آیت دگا اتس سلختم والا اتس سلختم سورة نمل اتس سلختم ومعنی دا مازی سرا وکان فی المدینہ تیسا تورات وپ مدینہ کنا ڈالے دا کان مازی ولی ویو زکر چه دا قوم خو بیا تباشه ہو کانا اس خو نشتے کانا او کان مازی شوا او کل دی اطلاق استقبال بانی کی لکه سوره دار آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره کانا شرو چی با سخته دهگی مستطیرا خوری وری کانا پوانی مزاری سرا سورت دار وم نمبرات کانا شرو مستطیرا چی با سخته دهگی خوری وری او کلا پمانی ده سوار سرم رازی سورت بقره الله اکبر 34 نمبر آیت وګرا ابا واستكبر وكان من الكافرين د باز قول په نسبت سوار شو دي شو او کله چې دا کانا د مستعملیږي په صفاتو د الله نو لپاره د دوام وی لکه وكان الله بكل شيء حليما وكان الله على كل شيء قديرا چکر پا صفاتو دا اللہ انو دوام استمرار دے نما کان اللہ ندی اللہ دا اللہ قانون دا ندی چستاسو اعمال برباد کی قد نرا تقلب وجہک گورے علماء اکرام قد نرا تقلب وجہکا دی آیت متعلق دو قولیات کا یو دا عام مفسرین رائے دا او د بخاری شریف جلد 2 644 دیم جلد شپاک سوا سلور سلیختم صفحه د بخاری جلد سانی دا مدینه کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو جبوه حدیث دے و پیغمبر علیہ السلام چاغیل ودا خبر خو خولا چې زما قبله د سشی کعبش وکی دخا حدیث دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجبه ان یکون قبلته کعبہ او کما کان پیغمبر علیہ السلام دا خبر خوخوا چې دغی قبله د کعبہ شي اور هر وخت پیغمبر علیہ السلام شوق او د منی په وجه سرا په انتظار د جبرئیل اسمان ته نظر اچتاو چراغ او کران نغه کله برازی کله برازی چې ما ته حکم په تحویل د قبلی وکي چنانچه حکم راغه او حکم راغه فولی وجه کشطر المسجد الحرام بزا تفاصیلو لکل دی او بخاری 644 صفحه کی وکان یو جبهو لفظ دی پیغمبر علیہ السلام چغیل بدا خبر خو خولا نو قد نرا تقلب ماند آشوا چه مگلی دل اراول دا مقصد پا شوق او پا منی دا ملاقات جبریل چه ما تا پیغام دا وحی راوری چه قبله می بدرش ٹھیک شوان ما قول بیان که که نا دیم قول زمین دا شیخ و شیوخ دی مولانا حسین علی سیم اغوی چه چونکی تمهید پورا واورا خا چونکی نبی علیہ السلام تا دا علم وو چه زمان قبله خو کعبه کی دن کی دا کعبه کیدون کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوق داو چې لا امر به تحویل القبلہ را نشی سرز مزید په موافقت ته یهودو کې دلته تیر شي شاید چې دوی په ما ایمان راوړي نو په ناګوارې سره به برته قتل چې جبرئیل زر را نشی جبرئیل زر را نشی نو الله حکم راولېګا چما قتل پنا نا گواره سرا او چتول د مستا په طرف د اسمان خفکیګم من به طالب داسې قبله درکو ترزاها چې طبعا به خفکی په ترزاها معنی مزارې شو ٹھیک شو دا د مول حسین علی سیف ترجمه ده دې ته چې خلق راشي د مول حسین علی سیف ترجمه چې منګه وکړو نو بجائر کې چونکی مکتوب ده دا نور شیوخ لارای مکتوب ندی پا خلقوی چه دا تفسیر خود جمهورو نخلاف ده ٹھیک شوا نما تاسو په اول کې ویلو چې د تاویل کولو مفسر ته اجازه شته لازمي لو کنه التاویل صرف الات الى معنا يوافق ما قبلها تیده کنا ویلائم ما بعدها ولا يكون مخالفا لنص صریح چې تاویل خودی توی چې دیو آت ترجمه وکي چې سیاق سره سباق سره لغت سره سوی موافق وي د نص صریح خلاف نی نو په دې کې د نص صریح خلاف نشته ولی قد نرى تقلبا د باب تفاعل نه ده او ماده کلفت ده ماده تکلیف ده مشقت ده نو قد نرى ناگواره سره برکتل تایدات در تزوس راوڑو ما بل فلنولینکا او بگرزو تالرا لفظی مان سیدا ترزاها هم مزاریدا لفظی مان سیدا پناگواره کتل منگستا مخ ببرا ولی گوری طالب داسی قبل در کچھ تبعن بدی خوخوی ترزان لغت مطابق معنی سیدا اور رسط آیتون اب دیدی معنی تائید کی لکہ اس گورا وَإِنَّ لَذِنُوا تُلْكِتَاب لَيَعْلِمُنَا النَّوْ الْحَق مُوَافَقَ السَّلَقُ وَعَرِ دوی سر نور مزید دوی تا پرچ دا قبل حق دا ٹھیک شوا بیا آیت نمبر 145 تو گورا سلا نا گوار سر گوری ولن اتیت لذین اتر کتابا بکل آتن ما تبیو قبلتکا که توی چلو ون تاخیرو شی چه موافقت راشی و دوی خو بیام ستا خبرا نمانی بیا آخر کیو گورا آیت نمبر 144 تا اللذین آتینا انو کتاب یعرفونو کما یعرفون ابناءهم دوی یقین دے چدا مسئلہ حق دا ولنا گوار سر گوری بیا گور لکل جا وجتن هو مولیها فاستبقی الخیرات پوشی هر سوک دا خپل خپل قبلی پس روان دی تا خیرات پس مندکا چگست دی اجابت دا حکم دا اللہ دی پا تایون دا قبلی کابی سرا دی آیتون السیاق و سباق دی دی خبری مقتضی دی چی دا قد نرا پا خپل معنی سرشی خواه اس کی یو سریوی چی پا دی معنی سرا دا نس دی حدیث چی خلاف دی چکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو جیبو ہو نو داغی تاویل داده ممکن دا اول حالت کی نبی علیہ السلام والسلام دا شوکو چی قبلہ دی کعبہ زر بدل شی تیشوا خو چی کل آل کتابو سرا مانوسیت پیدا شا نبی علیہ السلام دا شوق پیدا شا چی لوگوان اس نے دیکھ لگ مزید تیوالت راشی شاید چی داخلت ایمان راوڑی تیشو سا نو اولا یو جبوہو و معالا قد نرا تقلب وجه کا خبر اخلاصو معنی دوارا صحیح او درستی دی خبر اخلاصو شو اس معنی کم اولا معنی قد نرا تقلب وجه کا تا قسر منگلی دل و چطول دا مقصد فی السمای فاپ مند الادا الی السمای پا طرف دا برا فلن ولینکا پس حکم در که منگتا تا اگرزل منگتا دی پارا قبلتن یو قبلا ترزاها چتاو سمین ساتلا تبان دا قید بولا گئی خواه زکا چی رضا تبی مراد دا او نکی رضا تسلیمی ترزاها چتا تبان خوخولا دا دا عام مفسرون ترجمه دا ما اکر گنا او زبل قول پیشم مگا قتل پنا گواره سرا اوچتیدل اوچتول دا مستا پا طرف دا برا تیشوا فرن ولینکا پس او بگردو منگتا تا قبلتن قبلا ترزاها چطب خوخ کی پا طبیعت سرا فیل مزاری مانا میں اوکا او تا قلوب دا باب تفاول نده او پا دی که کلفت بھی مشاقت بھی لکا سراح یو لغت کتاب دے بحوال جوال قرآن شیخ سراح لکی تقلب الشیعو ظہر البتنا تقلب الشیعو ظہر البتنا کل حیتی تتقلب فی الرمزا تقلب الشیعو کل ظہر البتنا کل چی با یو سید اخپل خیٹ اخکارا کرا نو عرب باوی تقلب الشیعو پیپنا تکلیف سرے سکر زانی الٹکا کل حیتی تتقلب فی الرمضا لکه په سخت گرمی که چه مار اوڑی را اوڑی دزان نا پت غرزی لغت کم تقلب پا ماده تقلب نا ره قرآن پاکو گرا سورت نور تا سورت نور گرا آیت نمبر دی و دیرشم یخافون یومن یریگی داخلق دلوی رزینا تتقلب فی القلوب جواب ریپ دی که زرنا ولب سار سرگی علماء لیکی تتقلب تزطرب قا استراب کی بشی سورت احزاب گورا پکش پیتا آیت سورت احزاب او گورا مولی سیبا یوما تقلب وجوهم فی النار فاغرز تقلب چه اوڑی را اوڑی با مخون دوی پور کی دیو حال بل حالت تا تقلب اوڑی را اوڑی با تیشو کنا تکلف دے مشقت دے محنت دے واللہ عالم فلنولینکا قبلتن ترزا دوار ترجمه در توکی فولی وجهک شطر المسجد حرام آخر کی بدر تیم چی دادری دل فولی ولی راغل دے و اس آیت آسان دے و حیث ما کنتم چرت چی اے تاسو فولو جوکم شطرو وارلق پل مخونا طرف دے بیت اللہ تا وکی دا فولی خطاب محبوب تا دے و حیث ما کنتم فولو خطاب امت تا دے دا ولی دا دفع د توهم د پارا دفع د توهم د پارا کې فولی وجه کر اغله وی فولو نه راغله دا وهمو چې تحویل د قبله حکم فقط ذات رسول د پارا دی نه کې امت تا فون ور پچراغه فولو معنی دا شو چې تحویل د قبله مساله فقط رسول الله پورې خاص نه دا بلکې اتباع د رسول پورې هم دا وان الذين جواب اس س دریم ترتیب سرا او دریم اجمالی وان الذين اوتوا الكتاب بشک اخرت مول ور کرے کتاب لا يعلمون التوراۃ انجیل لا يعلمون خام خدوی پویگی انه چدا قبلہ چدا الحق من ربهم بالکل ثابت عزیز رب طرف نا وما الله بغافل ند الله بخبر عما يعملون دغه کارونه چې دوی کوي ولئن اتيت دین تاسو ظاهرا د قسم معلومیږي چې دا تقلب د خپل بادي مانشي ولئن اتيت او کته ورکې دي کافرانو ته اتيت ورکې ته الذين اوتل کتاب هغه چاته چې چاته کتاب ورکړی شوی دی یو یا اتيت راتل او کته لپاد یقین جوړول د دوی په دې قبله باندې به کل آیت هر یو نخا ما تبیو قبله تکا دوی ستا قبله نه مانی و ما انتو نیتا به تابع مخ که انکه قبله تن دوی قبله تا چه بیت المقدس تی لکه حکم راغ درتا اوس منسوخ شو کنا و ما بازم تسلی دا خفکیگا ما دوی پخپلم کور روان دی و ما بازم امیدی بازی دا آل کتابو بی تابعین مخ که انکی قبلت بازین قبلی دا نورو زکر دا یهودو دا نصاراو پخپل منس که مزید اختلاف دی نکس سراج المنیر او قرطبی لکی یهودو با دا بیت المقدس تا مخ کهو لیکن مقام دا سخری تا او نصاراو با بیت المقدس تا مخ کهو خو مقامی شرق تا دو زیر شرق چاہتا زیر چکم زکی سال اسلام پیدا شو نو نصاراو با مشرق تا بیت المقدس بیت الشرق تا بے مخ کهو اور یهودو با بیت المقدس کی سخری تا مخ کهو سیاری پا مابین کی اختلافو خواه ولیل تباتا ہوا اوم او کتا تابدارو کی دوید خواهشاتو من بعد ما جاکا پس تیغین چراغل دتاتا من العلمی علم پتا عیون دا قبلی سرا اس ما دا توش اللذی و من العلم بلاغی دلتا علم علم پا نوی واحد سرا چگه تا عیون دا قبلی دے انکا بشکت ازن پا دا وقی لمن الظالمین دا چان بشی چه سوپ زان بان زیادی کئی یا شبت لمن الظالمین دا چانا چخپل نقصان کون کنی منگ دا تکامل قبل او خودلا اس کی دیتا مخنا که نخپل نقصان باوکی اللذینا بل دلیل گرد تلقیلا اللذینا آغا کسان چون ولور کرده کتاب یارفونو پیجنی حقیقت دی قبلی سیاق سردامان مناسب دا اگر چی ہو زمیر توحید تم راجی دے یارفونو پیجنی حقیقت دا مسئلی دا توحید یعرفونه پیجنی صداقت دا پیغمبر یعرفونه پیجنی تعین دا قبلی طول ترجمه مفصل کردی هو زمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا هو زمیر تعین دا قبلی تا پیجنی حقی دا پیغمبر یعنی دا دی صداقت لکه چخپل زامن پیجنی پیجنی تعین دا دی قبلی لکه چخپل زامن پیجنی د دوی په دې قبله داسې یقین دی چې دا حق ده لکه چې زوی لکه په وی چې دوی شک نی د دارګه په دې قبله کې شک نشته.